6. Káva paní Renaty Orobejlové nebyla horší než v kterékoliv restauraci. Ovšem také nelepší. Kriminalisté ale nepřišli do domu smutku posuzovat kvalitu kávy. Byli zvědavi na něco docela jiného. Nevěřím, že Jiří snědl tu muchomůrku doma, prohlásila Renata rozhodně. Tak vyhlášenému kuchaři, jakým byl on, se něco podobného prostě nemohlo stát. Nikdy nedal do pokrmu nic nepatřičného a v houbách se vyznal jako málo kdo. Podle vašeho názoru se tedy otrávil jinde, řekl vápenec zamyšleně. V Ježadci, v čínské restauraci nebo u doktora Berušky. Ta poslední alternativa mě velice překvapuje, zvedla obočí dáma v černém. Pozoruhodné je už to, že Jiří k Beruškovi vůbec šel. Nebyli spolu za dobře. Zeptal se kapitán. Od jisté doby spolu nemluvili, vysvětlila Renata a doktor Beruška se snažil, aby nakladatelství odmítlo vydat jeden z Jiřího rukopisů. Zdálo se mu, že je v něm zesměšněn. A byl. Do jisté míry ano. Jiří popisuje jednu z jeho oblíbených metod, kterou často doporučuje manželům žijícím ustavičně spolu. Proti životnímu stereotypu staví takzvanou rozdělenou dovolenou. Tento experiment spočívá v tom, že každý z manželů jede na 14 dní někam jinam. Podle Berušky je to téměř všelék. Rozpadající se manželství se upevní, lhostejní lidé po sobě začnou toužit a žárlivci se uklidní. Možná, že už jste o tom slyšeli. Já ano, přiznal se Kotásek. Dokonce jsem to navrhl manželce, ale ona mi málem vyškrábala oči. My s Jiřím jsme to zkusili, přiznala se vdova. S naším manželstvím to v té době nevypadalo nejlíp a šli jsme si stále víc na nervy. Beruška k nám chodil na pravidelné ochutnávky a když se dobře najedl, začal kázat o psychiatrii jako vědě věd a o úspěších s rozdělenou dovolenou zvláště. Řekli jsme si, že tu jeho vychvalovanou rozdělenou dovolenou zkusíme a postupovali jsme přesně podle jeho dispozic. Dopadlo to příšerně. Zajímavé. Zavrtěl hlavou poručík. Řekl bych, že na tom něco je. My jsme rozhodně své manželství neupevnili, konstatovala dáma a naopak se stalo to nejhorší, co se stát mohlo. Jiří si na té dovolené našel mladičkou milenku a já jsem si také nepočínala zcela bezúhoně. Když jsme se vrátili k rodinnému krbu, byly z našeho vztahu pouhé trosky. Dokonce jsme začali uvažovat o rozvodu, ale na takovou složitou akci byl Jiří příliš líný. Za to se s chutí pustil do nového humoristického románu, ve kterém představil doktora Berušku jako psychiatrického hochštaplera. Dokonce mu úryvky z toho díla předčítal k smaženým játrům. A Beruška. Zajímalo vápence. Zuřil, řekla vdova. Přestože se vždycky holedbal svým smyslem pro humor, tentokrát se urazil z hlouby duše. Třeba že mu v románu Jiří změnil jméno, tvářil se, jako by se ocitl na pranýři. Potom přestal docházet na ochutnávky a nejméně dvakrát týdně telefonicky vyhrožoval. Vyvinul veliké úsilí, aby nakladatelství odstoupilo od smlouvy. Tvrdil, že jde o rafinovaný útok proti celé naší vědě. A uspěl. Ani v nejmenším. Jiřího lektorovali lidé pevní v kramflecích. Navíc měli o Beruškových teoriích své mínění. Bylo rozhodnuto, že román vyjde a dokonce ve značném nákladu. Právě minulý týden dělal Jiří sloupcové korektury. To je jistě pro doktora Berušku mrzuté, řekl vápenec, ale zřejmě se s tím dokázal nějak vyrovnat. Což mě velice udivuje, pravila Renata, protože až do této chvíle tomu nic nenasvědčovalo. Spíše jsem počítala s tím, že mezi nimi vznikne trvalá válka. Nechápu, proč Beruška najednou tak změnil své stanovisko a dokonce pozval Jiřího na večeři. Co si od toho sliboval? To nám jistě poví doktor Beruška, řekl kapitán, ale vraťme se ještě k tomu houbovému guláši, kterému váš zesnulý manžel říkal ohňostroj chutí. Opravdu jste přesvědčena, že se v žádném případě nemohla do pokrmu dostat muchomůrka zelená. Je to zcela vyloučeno, trvala na svém Renata. Jiří se nemohl zmýlit. A někdo jiný. Upřesnil otázku vápenec. Vdova po humoristovi se zřetelně zarazila. Chápu, že otec na vás neučinil dobrý dojem, připustila, ale věřte mi, že není schopen ničeho krom verbálního útoku. A potom, kde by, prosím vás, vzal tu smrtelně jedovatou houbu? Na to jsem se vás chtěl právě zeptat. Otec ani já jsme v posledních dvou letech na houbách nebyli, řekla Renata pevně a tatínek téměř neopouští domov. Představa, že by se nepozorovaně vytratil a odjel někam do lesu, je zcela absurdní. Děkuji vám, přikývl vápenec. Dále vás už nebudeme zdržovat. Stejně to od nás nebylo příliš ohleduplné. Renata odevzdaně vzdychla. Konáte pouze svou povinnost a zjištění pravdy je i v mém vlastním zájmu. Podala kriminalistům ruku a doprovodila je až k brance zahrady. Vápenec s Kotázkem se zamyšleně loudali po chodníku kolem plotu k místu, kde zaparkovali auto. Pěkná zahrada, konstatoval uznale Kotásek. Žádné košťálničení ani kytičkaření, ale opravdový park. Víš, jakou cenu dnes mají vzrostlé lesní stromy? Přibližně ano, řekl Vápenec. Ale nevím, jak to souvisí s naším případem. Nevím, jestli to souvisí, usmíval se poručík, ale mé houbařské srdce zavelelo orlímu zraku, aby zatěkal ke kořenům sličných sosen. Radil bych ti, abys učinil totéž. Vápenec tentokrát neoponoval. Zkoumavě pohlédl mřížovým plotu na Orobejlovu zahradu. V zápětí se však jeho zrak zastavil v trávě pod jednou z překrásných borovic. Kapitán překvapeně hvízdl. Rostl tu nádherný exemplář smrtelně jedovaté muchomůrky zelené.